namazın dışındaki bir amelin inkar etmediğimiz sürece bir problem yok. Öyle mi? Yani namazı inkar etse de etmese de kılmadığından dolayı küfür hükmünü veriyor. Onun terki küfürdü. Diğer bazılarının haramlılığını inkar. Küfür. Onun varlığını inkar. Peki hiçbir amel adama inkar etmediği halde küfre götürmez mi namazdan başka? Ya adam mesela boynuna haç taktı diyelim. Veya Kur'an'a işedi adam. Şimdi Kur'an'a işediyse bunda bile bile bir hakaret kastı var. Götürür. Ama her ameli böyle şey yapamazsın. Müşahhat bir şey zikredeceksin. Bu budur diye. Onun için dedim ya zaten her meseleyi kendi bünyesinde. Bu konuda genel bir hükümden ziyade yapılan bir şey. Genel hükümde mesela akide bölümünü anlattım. Hepsinin itikatla alakalı olan kısmı inkar. Hangisini inkar ederseniz küfürdür. İstihza, yoldan insanlara eziyet veren şeyleri gidermeye alay etmen, hafife alman bu da götürür. Özür gerekmez bunda. Onun için ısrarlıca, hele bu faiz meselesinde daha çok gündeme geliyor diyorum ya, en azından bu faizi bir toplumun sorunu olarak ona bulaşma zorunda kaldıysanız bari bunu helal etme çabasıyla yapmayın. Haram deyin yapın ki günah seviyesinde kalsın. İnkar edersen haram helal etme meselesinde bu küfre kadar götürür. Şöyle diyorlar peki o Mısır'daki bakış açısındakiyle bizim mürciyeyle o zaman ne farkımız kalıyor diyorlar. Mürciyeyle farkımız var. Ya o, biz eğer bir şeyi sadece onlar, onu inkar ettiğimizde eğer onlar, küfre düşüyorsak diyor. Hı. Zaten bu mürciye bunu söylüyor diyor. Biz şimdi hariciler herkese tekfir etmeden, mürciye herkesi mümin görmeden. Bizim onlardan farkımız, biz herkese tekfir etmiyoruz, herkese de illa mümin demiyoruz. Ama siz diyorsunuz ki mesela bir sohbetinizde tekfir edebilmen için Allah ve Resulü'nden bunun delil olması lazım. Mesela oradan önce Peygamber annesine örnek veriyorsunuz, babasına örnek veriyorsunuz, Ebu Leheb'e veriyorsunuz. Ama başını zikret. Başını zikret. Herhangi bir şeyin küfürle itham edilmesi için önce hükmünün beyanında ona nasıl olması gerekir? Bu açık. Tamam. Mesela peki sizin tescilli kafirler dediğinizdeki nas nedir? Siz tescilli kafirler derken kimi kastettiniz belli. Belli. Niye sorayım kim diye? Yok yok. Deliliniz ne? Nas olması gerekiyor diyorsunuz. Bunun ne Ebu Leheb gibi ne Firavun gibi bir nas yok burada. Annesi gibi Peygamber annesi gibi. Nas yok derken küfrünün mü? Evet. Kendi sözler hareket ediyor. Onlar amelinden dolayı. Kendi küfrü. İşte bu amellerini tespit ederken sizin görüşünüz mü bu? Değil. Kur'an'ın 200 küsur tane ayeti artık tatbik edilmez diyorsa bu nedir? Cehaletten söylenmiş bir söz mü? Biliyor muyuz ama peki? Şimdi efendim? Biliyor muyuz onun? Ya açıktan aşağı dedi. Aha onun dediğini biliyoruz da. Tabii. Yani bu adamı tekfir etmemiz için yeterli bir malzeme mi bu? Onun için yeterli. Kur'an'ın bir ayetini inkar. Tabii. Birini bile inkar etse önemli değildir. Çünkü bu tümü inkar vardır. Ben kitabı kabul etmiyorum sözü mazeret görülecek bir şey değildir. Peygamber'e inanmıyorum sözü mazeret götürecek bir yük değildir. Bazı amelleri peygamberin deyip yapıp yapmadığını bilmeyebilir ama o mazeret kabul edilse peygamber inkar değildir. Ecevit'i bu sınıfa sokabilir miyiz? Tay içindedir. Bu Merve Kavakçı'yı yapmış olduğu hareketten dolayı mesela, işte başörtüsünü. Yok değil. Yani bu kadına haddini bildirin derken, tabii gizliden gizliye bir düşmanlığı var ama bundan dolayı Ecevit kafirdir diyemezsin birdenbire. Ama bu da din düşmanlığı yapar. Bu açık. Ben o kadına söyledim, o kadının tavrına diyemez. O kadının baş açık olsaydı bunu demezdi değil mi? Demezdi. Tabii. Bu açık. Ama bunlar yine devamlı yoruma muhtaç olan, itiraz edilebilecek şeylerdir. Biz itiraz edilebilecek kelimelerin ortamını açmayı düşünmüyoruz. Peki yöneticilerinizi hayır isteyin diye bir şey var. Yöneticilerinizi dua edin, hayırlısını isteyin diye. Dua etmeden ne tarafı Allah'ım idarecilerimizi ıslah et, onlara hidayet ver. Ne olmuş lan ya? Ya bu tip adamlar için de söylenir mi? Tabii herkese de dua ediyorsun, Rabbim hidayet ver. Tabii onu ıslah istemen ne karar veriyor sana? Ya peki biz o hadis söylenirken öyle mi almamız lazım? Orada o zaman Ebu Bekir ve Ömer'ler vardı. Ya herkese dersin hita. Ömer'e Rabbim, Ömer'e ıslah et. Kötü bir sözün Ömer'e. Evet. Radıyallahu anh. Elbette ki. Tabi. Hapşırdığında da söylüyoruz. Tabi. Hidayet. Allah Rabbim bana hidayet ver. Allah hidayet etsin. Ecevit'e Rabbim bunu ıslah et desen. Ebu Bekir'deki anlamı ile Ecevit'teki anlamı değişir değil mi? Tabi değişik. Suudlular bunu biraz şey olarak kullanıyorlar. Kaçamak gibi mi? Güneş rahatsız ediyorsa şurayı iş. Kaçamak kelime olarak kullanıyorlar. Ama da güzel bir söz. Ben diyor Rabbim ıslah et dedim diyor. Ve bu duayı da herkese yapabilirim. Ve birisine Rabbim buna hidayet ver desen onun illa dalalet olduğu anlaşılmaz. Hapşırana der mi? Evet. İçerim mi için? Niye güzel hocam be? Nasıl? Ama içerisi daha bunu aldı. Tabii. Sen şöyle kremi ver, ayağına sanmayacağım. Gel. Ha bak. Şey içerisinde. Ben size yakın olayım. Şöyle bir dönersek. Ya da sandalye atlar. Gel mi? Gel. Şöyle otur aç. Anlaşıldı değil mi? Ama oraya otur. Sen. Yani bazen bunlar kaçamak kelime olur. Diyelim ki tescilli kafir denilince küfrü bilinen insanlar. Herkesin küfrü herkes tarafından rahatlıkla bilinen şeyler olmayabilir. Değil mi? Bunu belki genelleştirmede sakınca olabilir. Mesela ben bunu bir zaman nasıl şey yaptılarsa benden duydular. Bu küçük dünya ve vasıta tevessül hakkındaki yazı çıkana kadar ben Fethullah Hoca hakkında cehalet meselesiyle yaklaşıyordum. Ama küçük dünyamda Bedir ehlinden yardım istenir. Ölülerden. O Allah ve kul arasında vesile edilme tevessül o kitaptaki çıkan yazısı katiyetle bilerek söylüyor. Ben size zamandaki yazıyı da gönderdim. Var mı mail içerisinde? Var mıydı? Tabii. Şu programla beraber mi? Yok, daha önce size bir sorulan sorular içerisinde onu gönderdim. Ha. Siz benden istemiştiniz, nerede demiş bu zamanda diye. Yetiş ya Hamza, seyidine ya Hamza. Onu koydun mu? Onu bak, sorulara baktım ona. Tamam. Onun için bazı insanlarda görünen şeyi herkes aynı şekilde görmeyebilir, duymayabilir. Ha, bundan sonra onun hakkındaki kanaatim farklılaştı bende. Şimdi ona ben ne kadar cahil diyebilirim. Hatta bazı insanlara cahil hükmünde dediğimiz zaman ya hocam bu da mı cahil artık? Türkiye'de bildiğini zanneden, bilen, görünen birçok insan hakikaten cahil. Yaşar Nuri dedikler adamın şirk tarifine bak ne diyor? Allah'ı inkar etmek diyor. Kitabında. Bu adam şirki bile bilmiyor biliyor musun? Ben şirki Fethullah Hoca'nın bile bilmediğini düşünüyorum. Peki bilmediğini düşünüyorsanız nasıl onu şey yapıyorsunuz? Şimdi o dediği meselelerde değil. Buna rağmen ben onun hakkındaki kanaatimi genelleştirmem. Bazı insanların diline düşmemesi için. O kitap yeni mi tercüme etmişler? Burada diyor kesim işlerinde asıl olan haramlıktır diyor. Efendim? Kesim işlerinde asıl olan haramlıktır. İşte kesilecek hayvanın mübah olması için öngörülen şartın varlığında şüphe bulunduğundan ötürü av hayvanı asıl olan haram kalmaya devam etmiştir. Su temiz olduğuna göre onun da asıl olan temizlik halinin devam etmesidir. Şüpheyle onun temizliğinin zararlı olduğunu sonucuna varılamaz. Böyle ki kesim işlerinde asıl olan haramlıktır diyor. Ne demek istiyorsun? Onu helal kılan kesim şekli. Devam takayım. O. Mesela birisi köpeğini yolluyor. Bak şöyle diyor. Birisi köpeğini yolluyor. İbn-i Kayyim der ki şeriat koyucu av ile ilgili buyruğunda buna dayanarak hüküm verileceğini göstermiş. Ama şimdi bu arada, avda böyle. Mesela köpeğini yolluyor. avı besmele çekip köpeğini yolluyor. Ama avın yanında köpeğiyle başka bir köpek buluyor. Onu yiyemiyorsun. Yiyemiyorsun çünkü hangisinin avladığını bilmiyor. Peki köpeği besmeleyle göndermediğin zaman? Besmeleyle yollaman gerekiyor. Ölü olduğunda gittiğinde? İşte hangi köpek avladı? Yok, senin köpeğin gittiğinde ölüyse? Korkudan ölmüş olabilir. Hayır. İlla canlı yakalaman gerekmiyor. Köpek onu bulmaya gidiyor bazen. Sadece bulmak için gidiyor. Ya bu sadece o kısımla alakalı bir şey. Baştan okumam gerekiyor neye tamam. Kastın? Yok yok, dediğiniz konuyla alakalı. Hı. Av hayvanlarıyla alakalı. Şimdi sığırda da yani kesim onu helal kılar. Kesim şekli helal kılar. İbn-i Ömer... Onun için mesela ehli kitabın yiyeceği helal kesti debiası helaldir derken kasıt bu. Onlarda kesim asıldır, besmele asıldır. Ondan. İcabında Müslüman birisi besmele çekip kesse bile ama o kestiğini bir ensabın yanında türbede orada burada kesse o yenmez. Besmele çektiği halde. Mesela Süleyman Demirel geliyor, hayvan kesiyorlar. Besmele tabii, çekiyor. Onlar yenmez. Ormana. Bu iştahatlarda bunu niye zikretmiş? Bakın şuna. Bu tamamen fakirler arasındaki istihaba örnek vermiş burada. Avrupa'daki durum olmaz. İstis. Yücel. Mevzusu. Hristiyan kesiyor. Hı? Hristiyan kesiyor. Burada müşterek bahis mevzu olmaktır. Besmele çekiyor. Terim olarak bir şey hakkında daha önce girmiş olan hüküm gereği son derece değişikliğe uğradığına dair delil sabit oluncaya kadar aynı şekilde hüküm vermektir. Yahut da İbn-i Kayyum'un dediği gibi daha önce sabit olan şeyi sabit kabul etmeye devam etmek yahut da nefedilmiş olan bir şeyin nefedilmiş halini sürdürmektir. İstisabın kısımları vardır. Şer'i delinin bulunmaması halinde aslen olmamışın istisabı. Altın bir vakit namazın farz olmayış. Halinin bu hususta delil bulunmadığından ötürü devam etmektedir. Önce hükmün istisabı, taharet hükmünün ve hades hükmünün aksi sabit olana kadar devam eden kabul edilmesi gibi. Ünlü Kayyum der ki şeriat koruyucu. Av ile ilgili buyruğunu da buna dayanarak belirleyeceğini söylemekten. Eğer sen onun suda gömülü olduğunu görürsen o avı yeme. Çünkü önceden öldü bilinir. Çünkü sudan dolayı mı boğularak öldüğünü ya senin okun ile mi öldüğünü bilemezsin. Tabi ama şimdi eğer sen onun suda gömülü olduğunu görürsen bu eski ölmedir. Üstünde ise yenidir, kan bellidir. Yani kesilen şey, yani kesim onu helal kılar, öldürüş. Bu doğru. Allah Resulü'nün eğer senin köpeğinden başka bir şey verdiği misali almış herhalde. Kötü bak ise o avdan yeme çünkü sen kendi köpeğini salarken besmele çektin ama başka köpekler için besmele çekmedin. Bu da Buhari Müslim hadisi. Evet, Buhari. Kesim işlerinde asıl olan haramlılıktır. Kesimde. Eşyada asıl olan ibaha farklı bir şey. İster ki işte kesilecek hayvanın mübah olması için öngörülen şartın varlığında şüphe bulunduğundan ötürü. Mesela besmele konumuna göre şüphe varsa Bismillah der yersin. O şüpheyi o mu kaldırıyor? Tabii. Ya mesela ehli kitabın besmele kesip kesmediğini bilmiyoruz. Çünkü o müşrikler için, İslam'a yeni girenler için. Besmele çekip çekmeyip unutup unutulmamak. Ehli kitabla alakası yok bu. Buhari Müslim'de öyle. Av hayvanı asıl olan haram kalmaya devam etmiştir. Yani bu şartlarla öldüğü, öldürüldüğü bilinmiyorsa yiyemezsin. Onu kastediyor. Su temiz olduğuna göre onun da aslında temizlik halini devam etmesidir. Şüpheyle onun temizliğine zahil olduğunu sonucuna varılmaz. Ona da kokusu değişmeli, rengi değişmeli. Tadı değişmeli. Etin mi? Suyun. Aslı mübahtır. Ama bu kokuları gördün mü çıkar yani bu şeyden. Taharet almış. Abdestli kimsenin taharetinin devam etmesinin asıl olduğuna göre abdesti bozan şeylerden birisinin çıkması gerekir. Hocam abdestin ama var mı? Şimdi bunu imamların görüş ayrılıklarına neden? Abdullah Hüseyin hep Türkiye baktı mı? Başka. Mecmi mi yapmış bunu da? Beşir Aliyaz mı var? Ha? Beşir Aliyaz. Bunu mu yaptırmış? Zaten genelde onu yaptırıyorlar. Tam benim mesela. Bu kıyas ve icma ile ilgili orada sorular var hocam. He? Kıyas ve icma ile ilgili sorulması gereken şeyler var. Elbette. Siz kıyası edildiği şeyden kabul etmiyorsunuz. İcmayı da edildiği şeyden saymıyorsunuz. Evet. Ama bunları inkar etmiyorsunuz. Bunlar vardır ama edildiği şeyden değil de diyorsunuz. Doğru mu algılamışım? Var desem, hiç uygulamamda görmese ne ifade eder? İnsanları aldatmış sayılırım. Ben kıyası reddedersem dinden niye reddetmiş olurum diyorsunuz? Tabii onu da o yönde. Peki icmada bunu söyleyebiliyor musunuz? Ben icmayı reddetmiş olsam dinden niye reddetmiş olurum diyebiliyor musunuz? Şimdi ona da müşahhas örnek getirmeli. Mesela cuma namazı. Cuma namazı yönlü aruda öğle vaktinde kılınır. Tamam, neden cuma günü? Burada icma var değil mi? Kur'an'da ve sünnette tabii, bir nas yok. Tabii. Bu bir icma. İcma. Bunu reddedebiliyor musunuz? Bunu ben anlayamam ki, onlar anlayıp koymuş. Bize geleneksel olarak Türkiye'ye geçerdi. Hac bilinen aylardır. Hac bilinen aylardır. O kadar. Zilhicce'de oldu. Ama bunun aksini diyen zındıklar var. Senin her gün aç yapabilirsin. Yok, şimdi bu icmayla tespit edilmiş bir şey tabii, değil mi? Tabii. Zilhicce ayı. Siz bu icmayı edilleyi şeriyeden sayıp sayma meselesinde mi farklılık var sadece? Yani hiçbir şeyde icma, toptan icma mümkün değildir. Yerinde meselesine göre, mesela sahabenin icma bizim için önem taşıyan bir konumdur. Onun dışında kimse bu ittifakı sağlayamaz. Onlar oturtmuştur zaten bunu. Sünnetin vahiy olduğunda icma var. Bir Mu'tezile'nin zırvalaması önemli değil. İcma, bir şeyin anlamında, nas'ın varlığında ümmetin ittifakıdır. Hayır, şunu soruyorum. Şimdi tutup da icma, mesela bir mezhebin kendi başına icma nasıl olur? Hanefi mezhebin bile atın haramlığında icma etmemiştir. Hanefi'de icma çok zor zaten. Öğrencileri kendisiyle çok meselede... Hepsi ilim ehli böyledir. Talebeleri bile her meselede yani aynı görüşte olmayabilirler. Şimdi bizim Hacı Muharrem şeyde Zilhicce ayında yapmamız şer'i bir delil olmuş olmuyor mu peki? Şer'i bir delil gerekmiyor mu buna? Ama şimdi bunun sadece Zilhicce'de olduğuna dair icma var. Tamam, bu bir şer'i delil değil midir? Zaten o ayda olacağına dair nas var. Orada. Ama bunlar illa o güne mahsus değil, Resul o günde yapmıştır deyip, senenin her günü yapılır deyip kayma var. Tabii. Şimdi Zilhicce derken bize tutup mesela Şemsi ayla, yani Güneş takvimiyle, Şemsi ay diyorum, Güneş takvimiyle bunu tespit mümkün değil. Gavurların yılbaşısı devamlı nedir? Standart. Ocak birdir. Aynı zaman denkli. Ama bizim bayramımız hep aynı değildir. Ay takvimi 11 gün farklı geri dönüyor. Tabii. Yani şimdi bunu gün olarak da değil. Doğru, bizim Ramazanımız, Ramazan bayramı Ramazan ayının son 30'udur dediğinde lafzi bir aynı tarihlilik vardır. Ama mevsim olarak biz değişiriz de. Tabii, gitgide yaza geliyor mesela. Onların yılbaşısı hiçbir zaman yaza dek gelmez. Bizim kurbanımız, her şeyimiz dönüyor. Mevsim içerisinde. Siz icma derken o zaman sahabenin icmasını ayrı tutuyorsunuz. Tabii daha farklıdır. Onların bir daha sahabe, farklıdır. Peki tabiinin icma ettiği bir meseleyi buna katmıyorsunuz. Mutlak sahabeden nakletmiştir. Sahabe de peygamberden zaten nakletmiştir. Şimdi iyi anlaman için şöyle. Namazı terk etmenin hükmünün küfür, şirk olduğuna dair hadisler var mı? Var. Ve sahabe namazdan başka hiçbir amelin terkini küfür görmezdi. Evet. Bu ne anlama geliyor? Şimdi burada hepsinin anlayışı aynıydı. Nasıl anlayış aynıydı? Kendi başlarına hüküm koyma değil icma. Bunu anladın? Evet. Sahabelerin yolu. Hepsi aynı anlamışlardı. Evet. Resulullah'ın yolu. Hı. Yanlış anlayan çıkabilir. İbn-i Abbas tutuyor, Muta'nın helalliliğine gidiyor. Çok var hocam böyle yanlışlıkla tek tek sahabelerin. Tabii her veya insan. Unuttukları, her şey insan yaptıkları. Evet. Muaz bin hadisin sahih değil demiştiniz hocam siz daha önce. Evet. Burada sahih diyor. Yapma. Okuyayım mı? İşaretle. Sen bu kitabı çabuk oku. Ben okudum hocam. O zaman bana işaretledin hepsini. Evet. O kitabı bana ver o zaman, sen bir tane daha. Benim değil ama. Bir daha alırsın. Buluruz canım. Ya ben, şey, ben Necmi'ye diyeyim. Benim hakkımı sizden birini de versin. Ama hocam bunun ismini siz bana diyorsunuz da. İşte işaretlemişsin hakkı. Ben size bir okuyayım onu. Okudum dedin. Hayır o kısmı okuyayım. Oku o kısmı. Muaz'ın Yemen'e gönderilmesi hadisini siz sahih değil diyorsunuz. Bak buraya ne diyor? Ben demiyorum. Ben sahih olmadan hadisi okuyayım mı? Gerek var mı? Oku. Başından oku. Başından al oku. Tamam. Şu değil mi başı? Hakkında nas bulunmayan hususlara görüş belirtmek dolayısıyla ortaya çıkan ayrılıklar. Daha önce ashab-ı kiramın bir meseleyle karşı karşıya kaldıkları takdirde onun hükmünü Allah'ın kitabında araştırdıklarına, bulamazlarsa Resulullah'ın sünnetinde araştırdıklarına, orada bulamadıkları takdirde kendi görüşlerine göre iştihat ettiklerini işaret etmiş bulunuyoruz. Burada ayrılıyorsunuz zaten bu görüşü. Devam et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz'ın Yemen'e gönderildiğinde ona söylediği sözlerin delalet ettiği de budur. Muaz'ın bir grup arkadaşının Muaz'dan rivayet ettiğine göre Allah Resulü ona hakkında hüküm vermen gereken bir meseleyle karşılaşırsan nasıl hüküm vereceksin diye sormuş. O Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim diye cevap vermişti. Eğer Allah'ın kitabında bulamayacak olursan diye sorunca Resulullah'ın sünnetine göre demişti. Resulullah'ın sünnetinde bulamazsan, Allah'ın kitabında da bulamazsan ne yapacaksın diye sorulunca hiç gecikmeksizin görüşüme göre iştihad ederim deyince Resulullah onun göğsüne vurmuş ve şöyle buyurmuştur. Allah Resulü'nün gönderdiği elçiyi Allah Resulü'nü razı edecek şekilde muvaffakiyete eriştiğine Allah hamdolsun. Hadisi Ebu Dağd ve Tirmizi rivayet etmiştir. Evet. Ashab-ı kiram bu yolu izlemekte ittifak etmişlerdir. Meymun min Mehran'dan Beyhaki'nin naklettiği şu rivayette buna delildir. Diye bir delil veriyor. Ben ilk önce orada dipnota bakalım. O deminki hadis, Muaz hadisi, Ebu Davud. Şube yoluyla Ebu Amr Es-Sekafi'den, Mure bin Şube'nin kardeşinin oğlu Haris bin Amr'dan, o da Muaz'ın arkadaşlarından hımslı bir grup kimseden, Muaz'dan rivayet etmişlerdir. Ebu Bekir Razi, Ebu Bekir İbn-i Arabi, Hatib-i Bağdadi ve İbn-i Kayyim-i Cevziye gibi birçok muhakkik bu hadisin sahih olduğunu belirtmişlerdir. Bakınız, El-Fakih ve'l-Mütefakki, İlâh-ül Muvakkîn. İlim adamları arasında bu hadisi sahih kabul edenler, demek ki etmeyenler de var, onun oldukça meşhur oluşunu göz önünde bulundurmuşlardır. Muaz'ın arkadaşlarının kim olduklarını bilinmemesi hadisin senedine gölge düşürecek durumda değildir. Bakın hocam, bunlar kıymetli insanlar. İbn-i Kayyim el-Cevzi, Hatib-i Bağdadi, İbnül Arabi. İbnül Arabi. İbnül Arabi iş biliyor. Bu bizim İbn Arabi değil, Muhittin Arabi. İbn Arabi o şeysizdir, marifesi söylenir. İbn Arabi denilir ona. Buna İbnül Arabi denilir. Bu marifeli Arabi, o marifetsiz Arabi. Ama ikisi de işbirliğindendir, biliyor musun? İş aynı memleketten. İşbirliğinden, İspanya'nın işbirliğindendir. Endülüs'ten. Peki Buhari nasıl birisidir? Bunların yanında. Peki, Ebu Davud'un kendisi buna zayıf diyorsa? Hadis Ebu Davud'da geçiyor, evet. Ne dersin? Ebu Davud'un kendisi buna zayıf diyor. Hadis zayıf demem mi hocam? Şimdi bak, sözün bir parçası şu. Fakihler, fukaha, usulciler, bu hadisin insanlar arasındaki yaygınlığına meşhur demişler. Bu hadis meşhurdur lafzıyla götürmüşlerdir. Ama her meşhuri sahih demek değildir usulde. İştehara fi elsinetin nas. İnsanların dilinde bu yaygın meşhur olmuş. Levlake levlake ma halaktu efrake. O daha farklı bir şey. Şimdi burada bunu alıyor. Ama hadisçiler umuman buna zayıf demişlerdir. Bu istisnaları mı almış burada? Bu o görüşü destekleyenleri zikretmiş. Neden muhaliflerin adını koyma? Çünkü muhaliflerin adını koysa daha farklı şey olur. Demek kendi de böyle düşünüyor. Tabii. Yani yazar demek Türk'ü böyle düşündüğü için midir buraya almış? Tercüme edenin de düşüncesini yansıttığı için. Nasıl tercüme eder mi? Bu 36 nolu dipnotu buraya koymuş. Yoksa bunu, Türkiye mi koymuş? İkisi de aynı görüşü. Necmi koymuş. İştihada delil getirmesi değil. Gerekmiyor mu hocam? Efendim? İştihada delil getirmesi gerekmiyor mu? Veyahut... bunu Necmi sen mi bahsediyorsun? Yok değil. Necmi'nin bastırdığı kitap. Necmi'nin bastırdığı kitap da Necmi bir şey koymamış mı buna? Bazen tahkik falan yaptı diyor. Herhalde Necmi'nin bir şeyi yok bunda. Hı? Yok mu? Yok. Yok, Necmi'yle alakası yok herhalde. Hı hı, Necmi sadece bunu tercüme ettirmiş. Hı. Ondan sonra buna ne delil getiriyor? Demek bu dipnot Abdullah Türkin'in herhalde. Oku. Oku. Ya okuduğum şey onun aleyhine delil aslında da. Beyhaki'nin rivayeti şu. Davacı taraflar Ebu Bekir Adıyaman'ın yanına geldiler mi? O önce Allah'ın kitabına bakardı. Şayet orada aralarına hüküm vermesini sağlayacak bir şey bulursa gelince hüküm verirdi. Eğer kitapta bir hüküm bulamazsa, Resulullah'tan bu usta bir sünnet biliyorsa gelince hüküm verirdi. Eğer işin üstesinden gelemezse dışarı çıkar, Müslümanlara şöyle sorardı. Bana şöyle şöyle bir dava geldi. Resulullah bu usta bir hüküm verdiğini biliyor musunuz? Bazen onun huzurunda pek çok kimse toplanıp bir araya gelirler ve o mesele hakkında Resulullah'tan bir hüküm vermiş olduğunu zikrederlerdi. Ebu Bekir şöyle derdi. Aramızda peygamberimizden gelenlere belleyen kimseler takdir buyurmuş olan Allah'a hamdolsun. Şayet bu hususta Allah Resulü'ne bir sünnet bulamayacak olursa insanların ileri gelenlerini hayırlarını toplar, onlarla istişare ederdi. Eğer bir husus üzerine ittifak edecek olurlarsa ona göre hüküm verirdi. Beyhaki sünen daimi. Yani burada son cümlede eğer bu konuda Resulullah'dan bir bilgisi olan var mı diye sorduğunda eğer böyle bir bilgi yoksa ileri gelen ilim adamlarını toplar ve o mesele hakkında hüküm verir diyor. Şimdi meseleye bakar. Ya bu bir ordunun idaresi de olabilir. Tabii. Ammenin maslahatına dönük bir iş olabilir. Şey sordun mu? Mesela bazı şeyler vardır. Bunu herhalde mutlak evet. Derslerde derslerde tam dinlediğinizi düşünmüyorum da şey yaptı bir olay. Yerin zina eden hakkında bir ceza var. Ama yolda giden bir kadını birisi tutup öpse bunun cezası sabit değil. Ama müminlerin idarecisinin 10 sopa atma hakkı vardır. Teedip ve tazir bazında. Buna karar verilebilir ama bu sabit değil. Esas önemli olma. Her şeyi de 10 sopa atabilir anlamında değil bu. Tabii adam öpücükten daha ilerisini yapabilir. Tabii. Kadını. Yine haricinde. Bu ahlaksızlığı yayar. Fuhuşu ziyadeleştirir. Nasıl olsa bunun cezası yoktur diye rastgele hareket olur. Tamam mı? Buna yani müminlerin idarecisi 10 sapı atma şeyi koyabilir. Bunlar öyle. Teyemmüm ile bir yaptığımız teyemmüm ile birden fazla namaz kılabiliyor muyuz? Şimdi teyemmüm etme zorundaysan evet. Ve bir de teyemmüm etmekten başka çare yoksa görünen hüküm bu. Öyle yıkıldım ben teyemmümle. Şimdi aynı aldığım teyemmümle ikindi yıkılabiliyor muyum? Ben teyemmüm alırım çünkü bir zorluğu yok. Doğru. Ama yarın tipim mesela. Neden sorun çıkarayım ki? Bizim abdest bozucu şeyler üzerine etmedik. Hiç abdest olmuş olmuyoruz mu? Nasıl? Abdest bozucu şeyler zuhur etmeden, etmediği takdirde abdestli olmuş olmuyoruz mu esnada? Doğru. Hocadan teyemmüm alınır diyor hocam. Ama ben de şimdi bunu söylüyorum. O konuda bilgiye ulaşmamış hocam. O zaman sen de öyle yap. Yani, tamam işte. Ben abdest sağlıyorum. Ben abdestimi bozmadım. O rahatlık doğru ben de diyebilirim. Abdestin yerine... Peki bu suyla almış olduğum abdestle kıyas edilip de suyla aldım da ben hem öyle hem ikindi kılabiliyorum. Teyemmümle aldığımda da kılabilirim. Buna sen bilirsin derim ben. Bu da kıyasa delil olmaz mı? Ha, kıyasa delil olmaz. Niye hocam? Ben tutarım her namazda teyemmüm. Bir oda der ki benim abdestim desin, bozulmadı der. Desin. O senin bileceğin iş. Yok bozuldu demem ona. Başında dedim ben o abdest alırım çünkü hiçbir zahmet yok dedim. Hocam çok üzüldüm. Hiç yemiş miyim? Hiç yemiyorum. Ha? Riske girmiyorum. Bozduğum namaz olmuyor. Ben de? Riski yok. Tabii hem riskim yok hem de mücadele kapısı açmıyorum. Şimdi desem ki suyu israf ediyorsun diyeceğim ama toprak da israf olmaz abi, ki. Abi yapacağım şu kadar bir şey yani. Zaten ne kadar ki her şey önümde. Benim abdestim bozulmadı ki yani niye beni zorluyorsun? Şimdi bir oldu, hep karşı durma damarı biraz tetikte beklediği için Hocam bu seferi namaz şimdi, konusunda. Bu şunu bekliyor. Yapamazsın diyecek birisini arıyor. Hocam da gelmiyor. Ama ben dedim. Ben alırım çünkü benim için zor değil. Hocam bu seferi namaz konusunda Necmi Sarı'nın şöyle bir şeyi vardı. İddiası var. İddia diyelim. Allah'ın Resulü diyor, kılmıştır diyor mesela. Diyelim ki Medine'den çıktığında 30 kilometre, 15 kilometre gitmiştir. Evet, seferi namaz kılmıştır ama o 90 kilometrenin üzerinde Mekke'ye bir sefere gidiyor, niyet ettiği zaman. O doğru o sözü. Kılmıştır diyor. O sözü doğru. Normalde kılınmaz diyor. O rivayet delil olmaz. Bir daha söyle onu, ben duymadım. Allah Resulü Mekke'ye yola çıkıyor 500 kilometre evet, ilk yola. Zülhüleyfe'de 7-8 kilometre ileride seferi kılıyor. İki rekat. Evet. Bu seferiliğin bu kadar mesafede iki rekat yani kılınmaz, delil olmaz demiş. Evet. Ben de çünkü doğru. Onun yolculuğu daha ileri. Ben de doğru. Tarlalarda şimdi ben de doğru diyorum ona. Tamam. Necmi'nin burada sözü doğru. Tamam. Sizin de anlatmak istediğiniz biz de, biz de onu doğru, hocam tam bitiremedim ben soruyu. Ben de onu doğru olarak kabul ediyoruz. Evde de bildiğim kadarıyla çıkarken de kılabiliyorsun. Ama benim algılamak istediğim, öğrenmek istediğim Necmi Sarı diyor ki normal şartlarda diyor 90 kilometreyi diyor geçmedikten sonra diyor seferi namaz kılamazsın. Onun delili nereden? Onun delili aynı o hadisin. Şeyi, o şeyi, onun delili şu. Aynı hadisin devamında Mekke ehli Allah Resulü ile hacca çıkıyor, Mina'da namazı kısaltıyorlar. Ona uyarak. Hadisin devamında. Peki hacca has olmaz mı Hanefilerin dediği gibi? Katiyetle. Niye hocam? Bir şey yapmış ama bunu. Bir şeyi tahsis etmen için muhassis delil ister. Ama hac işte hocam. Hayır, haçta böyle yapılır diye sözüm mü var? Ama hacda yapmış hocam. Normal. Haçta böyle yapılır diye sözüm mü var? Tamam, birisi derse ki haccın dışında bunu yapmış hayır mı? Tabii. Haccın dışında. Şahane'de Mina'da, bir sürü uygulama var. Mina'da kısaltmış mı haccın dışında? Tabii, bir sürü uygulama var. İlla Mina'da değil. Mina'da. İlla Mina'da olması gerekmiyor. O hadisin devamında. Hangi hadisin? Zikretti Mekke seferinde. Zülhüleyfe'de kasr edişinde. Ama o delil olmaz ki ona dediniz. O bende olmaz dedim. Sen nerede geziyorsun? Ama hadisin devamında Mekkeliler Allah Resulü ile Mina'da iki rekat kılıyorlar. Ama Mekke'nin içinde iki rekat kılamazlar. Onun şeye bakış açısı, onun seferilik 90 kilometre. Delil. Delil yok. Zaten o konuda biz de işte, ben tatmin olmuş falan değilim. Bayağı bir tartıştık zaten. Yani en azından delil meli yok. Delilli olan delil, bir. Delil. Onun deliline göre İbn Abbas'tan, İbn Ömer'den gelen İbn Ömer işte 90 kilometre demiş. İbn Abbas 90 kilometre demiş. İbn Ömer, İbn Ebi Şeybe'nin musannafında Medine evet, dışındaki bostanında sefer kılıyor. Delil onu gösteriyor. İbn Ömer, İbn Ebi Şeybe'nin musannafında Medine'nin dışındaki bostanına gittiğinde seferi kılıyor. Sahih rivayet. Tabii. Mustafa Dönmez'in bu konuda bir çalışması var. Kitapsünnet.ihya.com'da var bu çalışma. Çok uzun bir seferilikle ilgili bir çalışması var Mustafa Dönmez'in. Orada hocam ama ciddi bir ilim kitlesi bunu şey olarak algılamışlar. Mesafe olarak algılamışlar yani. Ne? O seferilik mesafesini gün bir, olarak... Bir günlük olarak. Yani bir gün mesafesini gün olarak aldı. Delil nerede? Şey mesafe. Mesafe olarak aldı. Bugün şartlarda normal. Bazıları da 3 konak mı? 4 konak mı? O 90 kilometreye delil getirenler 3 konak. Hocam ben Necmi Sarı'ya onu da söyledim. Dedim ya o günkü şartlarda sorulduğu zaman İbn Ömer, İbn Ömer'in demiş olabilir. Bugünkü şartı karıştırmayacaktı. Önce bir delil. Delil yok ki hocam. Bitmiştir. O diyor bana İbn Ömer diyor, İbn Abbas diyor. İbn Ömer'den, İbn Abbas'ı şu an hatırlamıyorum. Ne dediğine dair. Ne yapmış İbn Abbas nereden? 90 kilometre demiş. Delili neymiş? Bir şey söyledi. Orada bir şey söyledi o. İbn Abbas mı? Ben yazmanız lazım en azından ya. Hocam dersten sonra soruları kaydettirmiyor. Burayı bu kapatın diyor şeyleri, kayıtları. Benimkini kaydedin. Sadece dersleri alıp diyor. Şey oralarda şahit. Benimkini kaydedin. Hatta bana ne dedi? Ben dedi senin gibi dedi bugüne kadar dedi bu konuda tartışma konusu olmamıştı. Ne düşünüyorsun? Nasıl bir tartışma konusu olmaz? O şey konusu, 90 kilometre meselesi. Nasıl olmalı? Eşrafilerde 60 kilometre. 3 günlük yol gibi kabul ediyorlar onu. 3 gün sonra bir güne ne yapıyorlar biliyor musun? 3 günlük yol, her gün bir insanın yürüdüğü evet, yol 25-30 kilometredir diyor. 3 gün giderse 90 kilometre. Şimdi o çocukları böyle sorularla fazla yormayın. Böyle sorularla fazla yormayın onlara. Merhaba abi zaten dedi ki bana. Yormadan yap. Şey dedi, boş ver dedi, sorma dedi. Yani bir daha o konuyu açma dedi yani. Hani tatsızlık çıkabilir diyerekten şey yapma dedi yani. Yormadan. Yapın da. Çünkü tahmin edemeyebilirler. Ya tamam da şimdi Zafer soruyor şimdi soruyu. Sorarken zaten bu sefer böyle biraz önce sen neydin ben dedim. Belki o hadis inkarcılarını hemen dedim çok kötü ezdim. O da şey yapıyor yani tavır alıyor böyle. Böyle hedef alıyor onu. Hedef aldıktan sonra da işte, yanındaki böyle birkaç grup var. Onlar sizin bizim ilk sizinle tanıştığımızda sizin etrafınızda da vardı o grup yine. Onlardan kişiler. Onlar iyi gülüyorlar böyle. Yanımdan atlatıyor benim şeydi. Ben rastlamadım yalnız. Böyle bir geliyor. Artık hoş da olmuyor yani. Ben görmedim de Ahmet görmüş. Zafer görmüş galiba. Daha önce aynı şekilde sana sorduğumuz zaman da o tip hareketler, meşreplik yapan kişiler vardı. Bunlar hoş olmuyor yani. Artık niye kasıtla yapılıyorsa bu. Yapsın herkes kendi yapacağını da. Yapmasın hocam, niye yapsın? Yap. Yani herkes. Herkes tehlisin. Hiçbir şey kimseyi kontrol altına alamaz. Hocam olmuyor ki orada yani. O hafif meşrepliktir. Yani siz sorduğunuz adam, cevap aldığınız adama tavrı sizin için önemli. Hocam şimdi bir zamanlar aynısının tersini biz size sorduğumuz zamanlar yine onlar aynısını yapıyordu. Şimdi biz sizden öğrendiğimiz şeylerle onları sorduğumuz zaman yine aynı şey yapılıyor. Burada yani hoş olmuyor. Hoş şey değil bunlar. Şimdi demek ki bazı şeyleri öğrenmelerine rağmen bazı şeyleri öğrenemiyorlar insanlar. Ben belki sizin bana soru sormanıza ben tahmin edebilirim. Kendimi öyle alıştırdım, eğittim diyelim. Bazı insanlar buna tahammül edemezler. Şimdi ben mesela birisi ne kadar farklı düşünür, konuşursa konuşsun bu bizi rahatsız etmez. En azından bildiklerimizi doğrularız. Veyahut da bildiklerimizin yanlış olduğu çıkar. Biz şimdi anlattığımızı %100 doğru iddiasıyla ortaya atarsak bu makul olmaz. Şimdi mesela seferiliğin mesafe tespiti mevzu bahisse bunun alimler mi dedi demek alimler Allah ve Resulü'nden böyle aktarıyorlar mı? Hangisi denilmesi gerekir? Ben şimdi ilim ehli böyle diyor derken ilim ehli bile olsa delilleri neyi zikrediyorlar? Bu böyle anlaşılmış diyor kesiyor atıyor. Bu böyle anlaşılmış. Böyle anlamıyorum dedim ben. Sahabeler öyle bu böyle anlaşılmış diyor. Ben diyorum öyle anlamıyorum dedim. Bu yani alimleri karşımıza çıkıyor bu sefer. Ya alimler i̇şte nerede de sahabeler yani, getiriyor. Sen mi doğru söylüyorsun? Binbaz mı doğru söylüyor? Mustafa'nın yaptığını yapıyor canım. Yani Mustafa enişte demiş. Mustafa? Benim enişte size bir tartışmıştı ya. Hocalık yapmış sizin köyde. Sizin köyde Aksekide öğretmenlik yapmış. Hocalığı falan yaptı, öğretmenliği yapmış. Öyle getirmiştim ben size, bir görüşmüştünüz de bayağı bir hocasız geçti baştan bayağı bir. Çok kişiyle görüştüğü için onun belgini hatırlıyorum. Fatih'te, ilk zamanları. Olabilir. Şey meselesinden, neydi o ayet? Ali İmran suresi, 7. ayet. Alimler. Müteşabih bilip bilmemez. Şimdi Ahmet'le gelmişti ilk zamanlar. Meseleyi de söylesene. Olabilir. Geçen konuştuğumuz müteşabihlik meselesi. Mesela hani burada denizin suyu karışmaması meselesi o dönem delil sorulur. Bilirler, bilmezler. Ha peki peygamberden gelen delil sahabe bunların amelleri açıldığında da delil götürmeniz gerekir. Mesela Enes'ten rivayet var. 3 fersah. Yine Müslüm'de hadis var. Ama bu 3 fersahı derken 500'lük veya 400'lük kilometreye giderken mi 3-5 saatten başlar? Bu limiti belli diyor. Seferilikte. Seferilikteki son limit. Tabii. Nereye tabii, onu belli diyor. Enes'in bir hadisi de. Esas olarak esas 3 gün mü alınıyor? Yok değil. Ne alınır orada esas? O seferiliğin müddeti. En son müddet. Yani söyleyenler onu. O da seferiliğin müddetini tayin etmez. Allah Resulü bir yerde 9 gün, bir yerde 15 gün, bir yerde 19 gün kalıyor. Bu kitapta diyor ki o konuyla alakalı, burada diyor itilaf vardır diyor. Bazıları diyor senelerce kalmıştır diyor, seferi kılmıştır diyor. Şimdi bazıları diyor 17-19 günü alıp diyor şimdi. O kadar. 17-19 gün vakit tayin etmez. O kadar kalmış, o kadar kalmış. Evet. Uzun kalan öyle diyor zaten. Tabii. Böyle diyor. Buna ihtilaf denmez. Burada ihtilaf yok. Önce bir nasrın varlığı mevzu bahis, ona ters düşenler olur. Onun için önce delil ne diye soruyoruz. Delilin varlığı olan bir yerde birileri ona ters düştüyse alimler arasında ihtilaf var denilmez. Onlar delile muhalefet etmiştir. Ah delil ulaşmamıştır. Yakalayamamışlardır. Hocam Necmi abinin yaklaşımı farklı. Siz diyor bu günü diyor burada zahiri algılamakla diyor bizi zahirlikle itham etti. Yani bazen bu olmuyor. Mesela bakıyoruz hakikaten ayetten veya hadisten bizim anladığımız mana değil de burada şu kastedilmiş diye bazı şeylerle karşılaşabiliyoruz. O kastedilenin de Allah Resulü'nden ve sahabeden gelmesi gerekir. O olabilir. O da uygulamayı söylüyor işte dedi. İbn Abbas'tan, İbn Ömer'in dedi uygulaması dedi. Şimdi bu şekilde dedi. Ben bildiğim kadar şimdi peygamberden gelen bir nas var. Sahabeden gelen açıklar var. Ondan sonra İbn Ömer nerede demiş ki 90 kilometre diye. Bunu sormanız gerekir. Böyle bir şey yok diyemezsin adama. Senin bilmemen yokluğunu göstermez değil mi? Söyledi galiba ya. Nerede söylediğini söyledim. İbn Abbas nerede demiş. İbn Ömer nerede demiş. Yok abi, Binbaz'ın fetvasını verdi. Tabii ama ben İbn Ömer'in, İbn Ebi Şeybe'nin musannafında Medine'nin dışında Bostan'la gittiğinde misafir sefer kıldığına delil getirdim. Mahallat dedi, Binbaz dedi, böyle algılamış dedi. Falanca böyle algılamış dedi. Ama onda bir söyledik ona. O dedi, Osman dedik, o dedi Allah'ın Resulü dedi, orada dedi, zaten yolculuğa çıkmıştır, yolculuğu ama da aradı. Biz onu delil getirmiyoruz ki zaten buna. O doğru. Ama biz onu delil getirmiyoruz. Yani Allah Resulü Zülhüleyfe'ye gitti, orada iki rekat kıldı demiyoruz. Mekke'ye giderken Zülhüleyfe'de iki rekat kıldı, buna delil olmaz, o doğru. Bizim asıl o zaman iki burada delilimiz var. Bir, Mina'ya gittiklerinde kısa kılması, bir de Enes'ten gelen rivayetler var. Enes'ten rivayetler, Enes'ten rivayetini istemiştim de. Tarlasına gittiğinde namazı kısa bahçesine. Şey konusu hocam, şimdi askerde bu nasıl olabilir yani adam? Önce bunu bir anlayacaksınız. Şimdi askere gitti mesela. O seferliğin müddetine girer o. O farklı bir zaman. Tavattın ettiğin andan itibaren gitmiştir yerleştiğin an. Yerleşmeyi kastettiyse. Asker, yerleşme mi oluyor askere gittiğinde? Tabii. Okumaya da gitsek aynı şekilde. Tabii. Ama önce bunu girdiyseniz başına, bence delilini hemen sormalısınız. Veyahut bir dersin akabinde hocam dersiniz. Şu İbn Ömer'le İbn Abbas hakkındaki zikrettiğiniz 90 kilometrenin delillerini rica edebilir miyim? Öyle değil mi? Yo dedi ki, yani orada da hata etti dedi ki, bu konuda dedi en sahih hadis dedi budur dedi. 90 şey 3 gün dedi. Oysa ki ben ondan sonra baktığımda 3 gün, 2 gün, 1 gün var. 3 gün neyi? Bir kadın. O baba şimdi meseleleri neden adını söylemeden karıştırarak şey yapıyordun? Önce bir şunu aldın. O dedi de o 3 tane rivayet var öyle. Hayır o dedi ki en sahihi dedi 3 günlük olandır dedi. Hepsi Müslüm'de. Sonra baktık işte hepsi sahih. 3 gün 2 gün. Şimdi bazen insanlar rastgele bir şey söyleyebiliyorlar. Onu hemen şey yapmayın. Yani yargılamaya gitmeyin. Seferi de İbn Ömer'e bir şey nispet ettiyse sizin delil sormanız gerekir. Sanki ağzınız bende açılıyor. Hocam şimdi sen de açtın orada açtığınızı da kapatıyorlar işte böyle. Onun için değil mi? Herkeste de dengeli olma zorundasınız. Belki ben tahammül edebilirim sorunuzda. Başkaları edemez. İşte öyle bir pozisyon var yani orada. Bir de biz ders başlığımız sonradan gelmişiz oraya. Hmm. Biz orada muhalif gözüküyoruz şu an. Yok, kendinizi öyle hissetmeyin. Sizinkine de muhalif gözüküyorsunuz, bak. Öyle hissetmeyin kendinize. Zaten ben gelince hemen bana diyorlar, muhalif gözüküyor. Siz eski grupluya başladık gülmeye. Sakın Ali'nin de yeğen olduğunu demeyesin ha. Hepsi tanıyor, biliyor ki. Anladın. Yok hocam, hiç sesi çıkmaz ya. Bir ab mühimlenmiş artık. Bir kere zaten adın çıktım 60'a. Bence ders anındaki bir şeyi hemen sorun yazın. Aynı anda da veremeyebilir. Hocam telefonla ben sizden sorarım dersiniz. Yazın. Şimdi bak burada şimdi cevap durdu ama İbn Ömer'den bir şey var deseydiniz. Ben İbn Ömer'den nerede derdim. Bak böyle var benim bildiğim sayı. Ben onu notu da tutar kendim bakardım. Belki o adamın dedikleri de var. Sorarız hocam. Yani biz bildiklerimizle mücadele etmiyoruz ki. Bildiklerimizi doğrulamak, yanlışlarını düzeltmek istiyoruz. Çok güzel ders veriyor. Ders geçmiştim bana çok güzel. Meselelere böyle yaklaşıyor. Ama farklı yani. Günümüzdeki Türkiye'deki insanlar gibi görüyoruz çoğu işte. Mecbur ya, bu topluma ters düşmek kolaydır. Günümüzdeki. Bir pasaj okuyayım mı hocam? Oku. Cenaze bu İbn-i Teymiye'nin sözü. O cenaze namazında Kur'an okumayı, Besmele'nin açıktan okunmasını, namaza başlarken Sübhaneke ve benzeri duası, ellerin kaldırılması, cenaze namazına getirecek tekbirler ve sayıların söz konusu ettikten sonra şunları söylemektedir. Bütün bu hususa ashab-ı kiramdan sabittir. Nitekim aralarında ezan okurken tercih yapan da vardı. Tercih yapan da vardı. Yapmayan da vardı. Kâmeti tek olarak okuyup tekrarlamayanlar da vardı. Çift olarak söyleyenler de vardı. Her ikisi de peygamberden sabittir. Bu gibi hususların bir diğerine daha çok tercih edilebilir olmakla birlikte tercih olunmayanı yapan kimse de caiz olan bir iş yapmış demektir. Bu tür itilaf mübahlığa ve kullar için genişliğe bir delildir. Bütün görüşler biri diğerinden daha faziletli olsa bile caizdir. Benim burada algıladığım şu, yani biz kâmeti getirirken tek getiriyoruz ama çift getiren de doğru yapmıştır diyor. Ellerini kaldıran da kaldırmayan da yine doğru yapmıştır. Kaldıran da kaldırmayan da mı diyor? Evet, ellerin kaldırılması diyor. Ve mesela besmelenin açıktan okunması veya okunmaması, bunların hepsi diyor. Kaldırmak peygamberden, ashabından sabittir. Ama bazıları tercih edilebilir. Ama biz bunu tercih ediyoruz dedikten ötekiler de doğru yapmıyor diyemeyiz. Peygamberden diyor. Sabit olan kaldırılandır. Kaldırılmayan peygambere muhalefettir. Hocam hala besmeleyi açıktan okuyan var. Hala mı? Ne demek istedin? Yani bu mevcut mu, var mı? Şafilerde de açıktan okunur besmele. Şafilerde. Delilleri... Ezan ve kâmetin tek ve çift okunması ikisinde de sahih delil yok mu hocam? Ve biz burada tek okunanı tercih etmiyoruz. Şimdi öbürkünde sessiz söyleneli, sessiz tekrarlanmayı, ki tekrarlanma doğrudur. Benim şu an üzerinde durdum. Tekrarlanmayı da sesli yapmaya katmaktan kaynaklanandır. Esas olan şeydir, bilinendir. Tek tektir yani kamettir. Tek tekte o ötekinin içinden mi okuması gerekir? Tabii. Bunlar dışından okuyorlar tabii. İkinciyle. Öyle. Ama tam bir şey için iyi bakmam gerekiyor. Fakat en sabit olan Müslüm'dekidir. Tek tek yani kametin. Ezanın çift, kametin tek olması. Ama bu neden ihtilaflara? Şimdi doğru olanlarla beraber verir misin şunu? Hocam bu biraz şey bir kitap ya. Şimdi doğru olanlarla da yanlış olanları geçindirmeye çalışır gibi. Şimdi el kaldırmanın zıttı yoktur. 50 tane sahabeden sabittir bu. Ama dese ki her secdeye gidişte elleri kaldırmada sahabenin bazısı terk etmiş derse, o zaman da deriz ki biz yapan yapmış, terk eden terk etmiş. Ama kim Allah Resulü namazı gibi namaz kılmak isterse böyle kılsın. Abdullah İbni Zübeyir'in kıldığı gibi deriz. Şimdi burada doğru olanları yanlışlara kullanma hoş bir şey değil. Ama bu Abdullah Türki'den Abdullah Türki Allah. Allah Resulü her namazın her rükûnünde ellerini kaldırmış. Her eğiliş ve kalkışta. Kaldırmadığı haller olmuş. Bilginiz var mı? 50 tane sahabeden namazda el kaldırdı. 12 tane sahabeden de secdede el kaldırdı sahabe. Kaldı. Valla mı gidiyorsunuz, geliyorsunuz boşa, gidiyorsunuz boşa. Hoca sizin sandalın adını koysun. Hocaya hocayı balığa çıkarın. Balık tutamayıncaya da gidip yeni kapıdan balık alın, yedirmeye çalışın. Yeni kapıya mı gittin? Sardalya bu. Öyle yaptılar beni, sandalla bir çıkardılar da. Evet. O da sandalın dümeni bozulmuş. Gemi üstümüze geliyor, sandala yön veremiyorlar. Kimde gittiniz hocam? Bunlar da kesin hocam. Bunlarla mı gittiniz? Bunlarla denize çıkılır mı hocam? Hem de komiydi, aldın mı? Ben kanada zor yürüyorum. Yok hocam benim. Ahmet abi mi? Miço kimdi? Yılmaz. Miço Yılmaz mıydı? Miço Ahmet abi. Yılmaz abi kaptan. Erol abi makinist. Makinist. Ben çımacı. O gemi kaptanı. Makinist. İkisi bir arada olduğu zaman fazla korkmuyoruz hocam. Kimse. Bir de Sumar abi de sonra suçmuş. Erol abi. Biri kaptan, biri makinist olduğu için tam bir gemi oluyor. Bu eskiden de yani. Hocam süt anne olabilmesi için bir kadının hocam, bir sefer emdirmesi yetiyor mu? Emdirmesi. Mesela Bülent'in annesi beni bir sefer emzirmiş olsa, bir seferliğine, o benim süt annem oluyor mu? Emzirmesi tabi, emdirme biter. Peki hocam, İran'da bir uygulama duydum. İran'da bize ne? Şöyle bir uygulama yapmamışlar. Şimdi ilim sahibi kadın, talebelere, erkek talebelere ders verebilmesi için veyahut da ilim sahibi erkeklerle bir orada olabilmesi için onlara sütünden veriyor. Ayşe Validemiz öyle yapmamış, hiçbir sürü talebesi varmış. Ne mahremiyet var ki, kurallara riayet edersin biter. Ama onu biz başka bir yerde çözüm olarak kullanmıştık galiba hocam. Geçen. Ama o dediğin yer var zaten. Dediğin yer farklı. O gerçek yer farklı. Yok, o hadise istinaden delil getirmiştir onu. Bu hadise dayanarak yapmaya çalışmıştır. Bu değil ki. Nereye tekrar kıştın? Hocam hastalar. Şu der bir şey diyecektim, bana unutturdun. Tersten koyarız. Balıklar araya girince. Esnemezse olur. Doğru, balıklar bozdu sohbeti. Bir tane şey koyarız. Olur. Cezalı Serdal, Serdalya dedin değil mi ona? Evet. Şu tefeklerin büyük yapraklarından şey nasıl, burası Ahmet. Hocam. Ahmet. Onu ben bilmiyorum, onu yapıyor orada. Burası? Ne? Büyük gibi yaprası mı? Sen biliyorsun, Erol. Sen bu Serdalya'nın tefek yaprağıyla kadar ızgara olduğunu biliyorsun değil mi? Yok hocam. Onun bir yapraklarını şey sarın. İçine mi saracağız ızgaranı? Tabii. Ama hocam bu balık yağlıysa ona ziyan olur, ziyan eder. Değil. Yağlı değil mi? Serdalya deniz balı niye yağlı olsun ki patlıcan? Ya yağlı da olsa zaten ızgaraya gel, şeye gelmez. Hayır. Tavaya gelmez, ızgaraya gelir. Şu balık mevsimlik yani, hakikaten yağlandıysa var.